Kalbine sor, kalbin bilir. Çektiğimi senin elinden, yorgunluktan bir gün duracak. Hasretiyle seni görmeden, yorgunluktan bir gün duracak. Hasretiyle seni görmeden. Feryadını duymadın mı? Çırpınıyor, can veriyor. Feryadını duymadın mı? Çırpınıyor, can veriyor. Son nefesinde senin ismini dudaklarından hiç düşürmüyor. Son nefesinde senin ismini dudaklarından hiç düşürmüyor. Bir gün olsun gelmiyorsun. Gel halinden anla biraz. Sende bir kalp taşıyorsun. Gel halinden anla biraz. Sende bir kalp taşıyorsun. Senin ismini dudaklarımdan hiç düşürmüyor. Sus desen susmaz, susturamadım. Gelirsin diye seni bekliyor. Gelirsin diye seni bekliyor. Gelirsin diye seni